गृहस्थी का संतुलन पति व पत्नी दोनों पे आश्रित रहता है पुत्री। यदि दोनों में तालमेल बना रहे तो कठिन से कठिन समय भी सुंदर स्मृतियों का आधार बन जाता है। जीवन की प्रत्येक चुनौती संबंध को स्थायित्व प्रदान करती है, किंतु तालमेल तो तभी संभव होगा पुत्री जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, दोनों एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। सुखी दाम्पत्य जीवन निरंतर प्रयास का परिणाम है पुत्र, और दाम्पत्य जीवन में सफलता केवल अपने लिए नहीं अभी तो समाज समस्त संसार के विकास के लिए आवश्यक है। किंतु भूल करने में कभी कोई दोष नहीं, अभी तो अपनी भूल को स्वीकार ना करने में, उससे कुछ ना सीखने में, दोष अपनी भूल को पुनः करने में है पुत्री। सुखी गृहस्थ जीवन हेतु योगी के गुण अनिवार्य है पुत्री। सहनशीलता जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाती है, संतोष जो जीवन निर्वाह हेतु हमें सशक्त बना देती है, दान हमें मोह से दूर रखता है, क्षमा हमें ईश्वरत्व की ओर ले जाती, यदि प्रतिदिन तुम इनका स्मरण कर अपने जीवन में इनका अनुसरण करोगे तो सदैव सुखी रहोगी मेरी पुत्री।